văd gloria ta cum coboară din cerul pe aripi de lumină în templu sfânt. Simt Duhul tău cum pătrunde în inimi și alungă orice umbră de păcat. Setează după tine, sufletul meu e uimit de slava ta. Tu ești al meu, iar eu, Doamne, sunt al tău. Te onorez cu toată ființa mea. Ta răspândește lumină, iar îngerii se pleacă în fața ta. Îngenunchez la tronul tău, Doamne, și vreau să te ador neîncetat. Inima mea setează după tine, sufletul meu e uimit de slava ta. Tu ești al meu, iar eu, Doamne, sunt al tău. Te onorez cu toată ființa mea. Te onorez cu toată ființa mea.